إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دالي سوات شي توفيق بروم بي تبارك وتعالى شي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان بلغي نيجي تي الباب السادس موي جوروم بنيلو بونتو بي buntu bobu nga xamni mi ngi aju ci wonene xol dal terangam teddangem banexam xewalam ak ko mbaxam mi ngi delu ci ben ponk te moy xol ba nangu xol ba jebalu xol ba womatul borom bi tabaarak wa ta'ala ci ne mom dong moy ki nga xamanteni ni moy bour bi ko sak te it mom dong moy ki nga xamni mom la wara jaamu moy ki nga xamni dab ngeurmandem mo teggu ci kaw ngeurmande yeb beug ko mo teggu ci kaw mbeugel yeb mu melni gison nañ ñent tombu yoy nga xamni xol bu wer bu nek rek def ci bour jëm ci manam day aspirer jëm ci lolu moy lan gis ne li kat njariñ la legi nak moy xol moyen bu meuna accéder ci njariñ bi manam yoon bu mu aggé ci njariñ bi gis ne li lor la danger la moy xol yoon bu ko meuna mussel ci danger bobu ci lor bobu te gison nañ ne lolu yep mi ngi delu wat ci ki nga xamanteni ni moy borom bi tabaarak wa ta'ala ndax ci yoon woowu ci la yonenti soobu woon rawatina ki nga xamanteni ni moy ki gëna xam borom bi tabaarak wa ta'ala ci mindeefi moy sangu bu teddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gisoon ci biir ñaan yoyu benn bi rot ci hadithu sunu yaay aisha benen bi rot ci hadithu al-barra ibn azib ne ñent mbir yoyu yep da fay delu wat ci ki nga xamni moy sunu borom azza wa jalla lol motax ibn al-qayyim da fay wax mu ne fal amru kulluhu lillah mune mbir yep kon mi ngi delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala mangok ndax rombon nañ ci ben ci ñaan yoyu la malja wala manja mangok illa ilayka gis nga ko am solution ami pexé ci mbir yi am delu way laqo way mangok amuk muccu way ci mbir yi ci yow lay delu mangok kon ki bëgg ag ci li nga xamni moy xéewal ak banex ak njariñ yi nga xamanteni daf koy viser diko wut day delu sukkandiku ci borom bi tabaarak wa ta'ala ki bëgg muccu ci lor ak danger yi nga xamanteni ni dañ koy galankor day delu laq ci borom bi tabaarak wa ta'ala mangok kon mbir yep mi ngi delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala mune walhamdu kulluhu la mbolem cyant rek borom bi tabaarak wa ta'ala la ñel wal mulku kulluhu la nguur lepp di nguur sunu borom tabaarak wa ta'ala la ñel yiw lepp yiw mi ngi ci loxoy borom bi tabaarak wa ta'ala mune lolou motax walihada kana salahul abd wa sa'adatu fi tahqiq ma'na qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lolou motax tedde ngay jambi akuk yewenam mi ngi nek ci mu deugal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mangok mune fa innal ubudiyya tatadamman al maqsud al matlub mune ak ak njaamu dafa lambo li nga xamanteni moy djublu way bi moy ciakutef bi lakin ala akmalil wujuh waye nak ci anam gi meuna maté manam objectif yep bi ci gëna reuy bi ci gëna mag moy jam bi deugal ak ak njaamu mongo ñel boromam tabaaraku wa ta'ala rawatina cause principale bi nga xamanteni ni mom moy cause bindu jam yi moy ñu jaamu sunu borom wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon nit ki bu fekke dafa jël jaamu yalla def ko objectif principal yenen objectif yeb day dugale ci bir mongo day dugale ci bir parce que ki bëgg alal am alal alalam joju lan la koy dé ludul dimbali koko pour jaamu yalla jumtu wayu aduna bi yeb ay jumtu way la ay objet la ay bagage la mataa la pour lan pour nga utiliser ko pour mu nek lo xamni dang koy jefandiko pour meuna tabax sa alakhirah so amul objectif bi rek xamal ni amo objectif yow aduna amo objectif alakhirah su fekke da nga jël moyen yi nga def len objectif bu boba nak aye bi nga xamanteni ni sunu borom dane wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur day nek lo xamni ci yow lay jek ndax da nga jël lo xamni moyen la nga def ko objectif kon aduna naxna la mata'ul ghurur mu nek kon bagage buy worate buy naxate ndax tellement da fa rafet zuyina linnas hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin dagn len ko rafetalal tellement da fay rafet gis nga ci beudi ba nit ñi japp ni moy objectif principal moy dundu aduna bi gis nga ma ngok lolou motax nak mu nekk luy naxate alors que ak lu mu rafet ak lu mu neex ak lu mu yaatu du objectif du meusa nekk objectif moyen la bo xamanteni ni daf lay dimbali ci sa tukki mangok daf lay dimbali ci sa tukki nga jëfëndiko ko def ko jumtu way def ko war way xam nga war way tay boko amé nga amon sa benn fas gis nga ba ci auto yi kat gis nga ba ci auto yi xam nga fas boko amé nga koy dogo jënd non wala nga koy dogo am da am fo jaar ak mon pour mu min la ba ci auto yi de go gañ nan ah dama rodé ji won sama auto bi ah pour sa digënté ak auto ngeen auto bi don te wéñ la nga créer ben lien bo xamanteni ni manam tay auto bi dalay womatul dalay déggal comme borom fas bek fas bi niko fas bi di déggalé non lay démé kon déké aduna yow dang ko wara note mo ngok dang ko wara jot ba note ko waaw jekko ko dominer ko nga xamni da ngay nek kilifam dang koy supérieur mais gis nga bi nit ñi jëlé tay aduna def ko kilifa yëkëti aduna ci la doomu adama détélu ci kaw suuf objet xottu weñ mo gënal nit moromu nitam xam nga kon ñi ngi dévier ci suñu objectif ñi ngi wacc objectif yi gis nga ay birik mo gënal nit moromu nitam tisi mo gënal nit moromu nitam kayit billet de banque mo gënal nit moromu nitam gis nga tay ñenn ñi pour am billet de banque jaral na len ñu nek des tueurs professionnels nga xamni da ngay ñew ñu ne la rayal diw nga ray diw ñu jox la ñu ne la 1 million mi ngi ni gis nga dem fat pakken ngir alal nga def toxi do na ngir alal lolu lamuy woné moy lan ñaka xam objectif objectif principal moy jaamu yalla keru al-akhirah motax suñu borom di ñu rappeler bal tukthiruna al-hayata ad-dunya ah attention yene ngi yëkëti aduna fo xamni du placeam yene ngi tek aduna fo xamanteni aduna eggu fa bal tukthiruna al-hayata ad-dunya gis nga bal tukthiruna al-hayata ad-dunya yene ngi koy yëkëti diko tek ci kaw al-akhirah ah wal akhiratu khairun wa abqa adun du objectif te al akhirah khairun mo gën kon li gën mo war nek objectif wa abqa mom moy dess mom al akhirah kon li dess li continuer mo war nek objectif n'est-ce pas gis nga kon mbir yi ki koy meuna tek place am moy jamu katu yalla bi ki nga xamni objectifam moy jégué yalla mango koku moy xamni aduna moyen la lolu motax yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam muné won sahabi bu tedd bu mag bobu ni'mal mal salih lir rajul salih gis nga denominateur commun moy as-salah gis nga ar-rajul wal mal alal ak nit ki su équilibre di am fofu rek day fekk as-salah ñom ñaan ñep ñu am denominateur commun moy as-salah moy mbax mbax gogu nak jaamukatu yalla moko meuna am jaamukatu yalla waxuñu ku koy wote wo dedet jaamukatu yalla deugantan mango ko xamni dafa taxaw ci maqamu ubudiyya mu concrétiser ko jaar ci niveau yi yek escalader ben par ben gis nga ci darajaati ci escalier yi di yek ben par ben ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba nek abd mango koku moy ki nga xamanteni mom lañ nan ni'mal malu salih lir rajul salih mango as-salah moy mbax gi koku moy ki bax parce que koku mo meuna identifier les objectifs moko meuna déterminer mais fi gis nga ndaysan ñu bari tay bo le né ah diw yow luy sa objectif luy sa rêve mune ma am liguey ma am keur ma am nangam mom day am rek niko wa d'accord am nga li dé ñew kon li est ce waron na nek objectif walon na nek rêve gis nga est ce li waron na nek rêve gis nga du rêve du objectif mais nax nañ ñu duggal ñu ci matérialisme duggal ñu ci capitalisme aussi tamit li tax gaay ñu mën ñoo nax moy dañoo ñew fekk suñu xol vide gis nga fa sadafa qalban khaliyan fatamakkana gis nga ko seen bir yoy biñu dañoo fekk ñun suñu xol yi vide amul dara ñu daldi dugg ci bir jël position daldi top commencé ñoo dominer donc ñu bayyi xel bu baax li nga xamanteni ni mom moy tombe bu am solo bobé mangok manam ubudiyya fa inna al-ubudiyya tatadamman al-maqsud al-matlub walakin ala akmal al-wujuh akuk ubudiyya moy ku njaamu dafa lambo li nga xamni moy objectif deugantan mais ci anam bi mu gëna parfait ci anam bi mu gëna maté motax yow sa dundu bo ci génné ak ubudiyya rek da ngay gëlem li nga jappé won ni moy objectif da ngay daw ba dajal lepp taxaw te fekk dara matagul mangok dara commencé gul dara matagul hakata al-amr mangok nga vide ngay sentir vide fo tollu da ngay vide wallahu al-musta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu param ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko may ñu gis bu leer may len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.